بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. الشيخ محمد بن عبد العزيز السليماني القرعاوي رحمه الله تعالى أكشرهش كتاب التوحيد كإمام المجدد محمد بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى قال تكيت الجديد في شرح كتاب التوحيد ليو تمفك أكراسة وميموية ننة كتك موضوع إن يسيما أن الذبح لا يصح إلا لله. Jambo la kuchinja haisihi isipokuwa mtu achinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunu ibada. Kwa mantiki hiyo, inakuwa kuchinja ni ibada. Wasarfu al-ibadati li ghairi Allahi shirkun. Na kuelekeza ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ushirikina. Ibada yoyote ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametufunza Mtume alayhi salatu wassalam akaibainisha kwamba hii ni ibada, kufanya hivi na hivi ni ibada, jambo hilo wewe ukilielekezea asiyekuwa Allah, basi wewe umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sa miongoni mwa ibada ni kuchinja. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratul an'am: Qul, sema ewe Muhammad, waambie hao ummati wako: Inna salati, hakika sala zangu. Salati almuradu biha as-salawat al-khams. Malengo ya hapa alipokea asema inna salati, hakika sala zangu, malengo yake ni sala tano. Wan nawafil kadhalika, na sala za sunna. Kala, kul inna salati, sema Muhammad, waambie hao, hakika sala zangu, wanusuki, na kichinjo changu, nusuki bimaana ya dhabhi. Sababu neno nusuk, al-ulama, as-salaf, wanalifasiri neno hili na ibada nzima ya hija inaitwa nusuk. Kama vile Mtume alayhi salatu wassalam aliposema kuambia masahaba, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada zenu za hija. Hapo ikisema khudhu anni manasikakum, zimeingia ibada zote za hija, zimeingia hapo kwenye khudhu anni manasikakum. Kwa hivyo kauli ya pili inasema nusuki, bi maana ni kile kichinjo ambacho kinachinjwa mtu akiwa katika viwanja vya hija kule, ndio maana ya nusuki. Kwa hivyo hapa, na hiyo kauli ya pili ndio iliyotumika hapa, kwamba wanusuki ai dhabhi lilhayawanat, kuchinja kwangu wanyama, hakika swala zangu, kuchinja kwangu. Wa mahiyaya, mahiyaya ay ma atihi mi fi hayati, yale ambayo mimi nayaendea katika uhai wangu wote, wa mamati, kufa kwangu, mamati ay ma amutu alayhi min al-iman wal amal as-salih, yale ambayo ninakufa nayo ikiwemo imani na matendo mema wa maila dhali. Vyote hivyo mimi similiki mwenyewe, lillahi rabbil alamin, miliki wa hivyo ni Allah, na mimi ninavifanya hivyo khalisun li wajhillah, nikiwa nimevitakasa, sivifanyi ile kwa kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, au almuradu hayati wa mauti biyadillah. Kitaka malengo yake mengine, utasema kwamba uhai wangu, kufa kwangu, vyote hivyo viko mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala, mimi similiki chochote. Fayakunu fil ayati, hivyo ikifikia hivyo aya inakuwa malengo yake ni tauhidu al-uluhiyya wa ar-rububiyya, tauhidi ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, na tauhidi ya utendaji kazi wa Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ndio tauhidi ya rububiyya. Qala lillahi rabbil alamin, vyote hivyo mmiliki wake ni Allah subhanahu wa ta'ala, bwana mlezi wa walimwengu wote. La sharika lahu, hana mshirika yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bidhalika umirt, na kwa hilo ndiyo nimeamrishwa nifanye hivyo. Wa ana awwalul muslimin, na mimi ni wa mwanzo, mimi ni wa mwanzo katika Waislamu katika kunyenyekea. Ay min hadhihi al-umma, ana maanisha katika huu umma wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yeye ndo wa mwanzo, kwa sababu baada ya kuondoka Ibrahim alayhi salam, watu walibadilisha dini ya Kiislamu, wakawa wanaabudu masanamu na mengineyo, wengine wanaabudu masanamu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hivyo wakihesabika ni mushrikun. Qala wa bidhalika umirt, kwa hilo nimeamrishwa, ay bil ikhlasi laka umirt, nimeamrishwa kukufanyia wewe al-ikhlas, kukutakasia dini. Wa ana awwalul muslimin, na mimi ni wa kwanza katika Waislamu. Al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Aziz Sulaimani al-Qaraawi rahimahullahu ta'ala katika sharh al-ijmal asema, ya'muru Allah nabiyahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala anamwamrisha mtume wake Muhammadan, mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, zimuende bi an yukhbira al-mushrikina, awapatie habari washirikina, alladhina ya'buduna ghayra Allah walladhina yad'una ghayra Allah, ambao wanaabudu asiyekuwa Allah, ambao wanaomba asiyekuwa Allah. Hapa tukisema hivi hatumaanishi, tumaanisha wale wenye kuabudu masanamu peke yao. Hata mwanadamu Muislamu anayejiita Muislamu mwenyewe, lakini akawa kuna kitu wakati fulani anakiomba kinyume na Allah, huyo ameingia katika washirikina. Kuna wanaabudu miti, kuna wanaabudu mawe, kuna wanaabudu mizimu, kuna wanaomba miji vizimba, kuna wanaabudu wanaomba mashaitani, na mfano wa vitu kama hivyo. Uislamu unakataza ushirikina wote. Ni sawasawa utaomba malaika au utaomba manabii au watu wema, au utaomba jiwe au utaomba mti au utaomba shaitani, maadamu unachokiomba ni kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, basi wewe utahesabika katika Uislamu sahihi, wewe ni mshirikina. Hata kama unaswali, unafunga, unatoa zaka, unatoa sadaka na mfano wa vitu vingine vya kheri unafanya, maadamu kuna kipindi wewe unamuomba asiyekuwa Allah, wewe ni mshirikina. Hata awe ni sahaba, hata awe ni nabii, hata awe ni malaika. wewe ni mshirikina. Hata kama wewe mwenyewe usemi kwamba mimi ni mshirikina, usemi, lakini vitendo tu unaomba, basi wewe ni mshirikina na wewe unakuwa ni murtad katika dini ya Kiislamu. Hivyo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anaamrishwa ni Allah subhanahu wa ta'ala bi an yukhbira al-mushrikina aman, awapatie habari washirikina wote kwa ujumla, alladhina yad'una ghayra Allah, ambao wanaomba si kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasulu yaqul ad-du'a huwa al-ibada, du'a ni ibada. Qal alladhina ya'buduna ghayra Allah, ambao wanaabudu asiyekuwa Allah, anna salawatihi wa dhabhihi, kwamba swala zake zote wa dhabhahu na chinjo lake, wa ma yaf'aluhu fil hayati min al a'mal, na yale anayofanya katika uhai miongoni mwa matendo, wa ma yamutu alayhi, na yale anayokufa nayo, min al iman, katika imani, wal a'mal salihah, na matendo mema, jamii dhalika khalisan lillahi duna man siwa, yote hayo Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake awaambie watu hivyo, kwamba anayafanya yote hayo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tena akiwa ni mwenye kuyatakasa kinyume na mwingine yoyote yule. Wa annahu awwalu man inqada wastaslama, na kwamba yeye mtume alayhi salatu wassalam ndio wa kwanza aliyenyenyekea katika hilo na akajisalimisha. Yeye ni wa kwanza kufuata katika hilo na akajisalimisha, li ta'ati Allahi azza wa jal, katika ta'a ya Allah subhanahu wa ta'ala mwenye cheo na utukufu, min hadhihi umma, katika umma huu wake yeye mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hivyo dini yetu ya Kiislamu ni dini inakataza ushirikina kwa aina zake zote. Ushirikina haufai, ni sawasawa aufanye asiyekuwa shekhe au aufanye shekhe. Na ushirikina na matabaka mingi, miongoni mwa hayo matabaka adhabu li ghairillah, ni kuchinja, kumchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuta mtu shekhe, lakini yeye ndio anafahamika mtaani kwa kunyonga vijikuku, mabata na nini, anawagua watu. Jamani, dini tukitegemea watu hawa ndio mashekhe zetu watupeleke peponi, kwa hakika tunao mtihani mkubwa sana. Kama mganga wa mtaani shekhe, mtu akitaka ramli kwa shekhe, mtu akitaka sijui rizi kwa shekhe, mtu ataka sijui ndo kombe la nini kwa shekhe, talasimu la nini kwa shekhe. Jamani mashekhe, ebu turudini nyuma. Uislamu unakataza ushirikina. Isionekane kwamba dini ya Kiislamu ni dini ya kishirikina, ni dini ya mashaitani, ni dini ya hivi na hivi. Hapana, Uislamu uko mbali na hivi vitu. Sasa mtu labda kama ana njaa yake, asiendekeze njaa yake kwa ajili ya dini, akafanya mambo ya ushirikina kusingizia dini. Dini iko mbali sana na hivyo vitu. Ushirikina kwa aina zake zote, haifai kuwaomba wanadamu, haifai kufanya shirki ya aina nyingine kama huko kutegemea mahirizi, vizimba na mfano wa vitu vingine vyote hivyo, haifai. Uislamu unakataza moja kwa moja. Kwa hiyo Waislamu wanatakana walifahamu hilo. Hata kama kuna baadhi ya watu wanaojiita wenyewe mashehe wanafanya hayo mambo, jueni kwamba hao wanaenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama wao wanafanya, lakini hilo jambo hakikatan halijuzu. Allah subhanahu wa ta'ala amekataza, amwambia mtume wake, la in ashrakta, kama utashirikisha ewe Muhammad, la yahbatanna amaluka, matendo yako yote yataharibika, yataporomoka. Wala takunanna min al-khasirin, na utakuwa ni miongoni mwa waliokula hasara. Bali Allah fa'bud, bali Allah subhanahu wa ta'ala peke yake muabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Allah fa'bud wa kun min ash-shakirin, muabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na uwe ni miongoni mwa watu wenye kumshukuru yeye azza wa jalla. Ash-shirk Ushirikina haufanyi moja kwa moja. Usiabudu mwanadamu mwenzako, usiabudu Hussein, usiabudu Ali, usiabudu Hassan, usiabudu Jaafar, usiabudu Abdul Qadir al-Jilani, usiabudu Badawi, usiabudu Nawawi, usiabudu Shafi'i, usiabudu, usiabudu wote ambao wanaomba kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala, usiwaombe. Muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala wapekee, alladhi yaqulu fi kitabihi al-Aziz ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema niombeni mimi nitakujibuni. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Ikawale wanaofanya kiburi na ibada zangu, watakuniomba, wanaomba wengine, wataingia katika jahannam dakhirin, bimaana yadhalilin haqirin. Wataingia katika jahannam wakiwa wamepiga magoti, wamedhalilika humo, wasaga meno, kwa sababu ya kuomba siyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuha al-ikhwa, enyi ndugu zangu katika imani, eleweni kwamba anna as-salata wa nusuka ibada, sala na kuchinja hivi vyote ni ibada, na haijuzu ibada kuelekezewa siyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika anna jami'a amal al-abd as-salih fi al-hayati, matendo yote ya mja mwema katika uhai wake, idha arada biha taqarruba ila Allah, kama atataka kwa kitendo chake hicho kujikurubisha na Allah Subhanahu wa Ta'ala, maadamu tu kimethibiti katika sheria na kina mafunzo ya Mtume alayhi salatu wassalam, inqalabat ibada, kitendo hicho kinabadilika kuwa ni ibada. Sababu ibada ismun jami'un lima likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, ibada ni jina lilokusanya kila anayoyapenda Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuyaridhia, min al-a'mali, katika matendo, wal aqwali, na maneno, adh-dhahira wal batina, ya wazi na yaliyojificha. Namba tatu, anna al-ibrata bil a'mali khawatimha, mazingatio katika matendo ni yale yanayoishiliza, yale mtu anayoishilizia mwisho. Umefanya matendo gani? Umekufa ni mwema wewe au ni mwovu? Innama al-a'mal bil khawatim, hakika matendo huzingatiwa pale mwisho pale, hapo mwisho hapo ndio matendo huzingatiwa. Umeishilizia uhai wako na matendo ya namna gani? Ni mushriki wewe, au wewe ni mtu mubtadi dhalu, mtu wa bid'a aliyepotea kabisa, ambaye anafanya mambo ndivyo sivyo? Wewe ni mtu gani? Kwa hivyo kinachozingatiwa unaishiliza na nini? Kadhalika anna al-ikhlas lillah, jambo la kufanya ikhlas kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, shartun liqabul al-amal, ni sharti la kukubaliwa matendo yako mtu, kwa sababu matendo hayakubaliki mpaka yatimize masharti mawili. Moja ni hili, sharti la kwanza al-ikhlas lillah azza wa jalla fi al-ibada, ikhlas, kufanya ikhlas kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ibada yako. Al-shartu thani al-mutaba'a, hilo jambo unalofanya unaliona ni ibada. Je, unamfuata nani? Unamfuata Mtume alayhi salatu wassalam? Ni salafu nani salih ambaye amekutangulia? Salafu wako salih yupi? Aliyekutangulia kwa hicho kitendo unachokifanya mwenyewe unaona ni ibada, ni nani katika wema waliotangulia? Ha? Alifanya kama unavyofanya wewe? Taona baadhi ya watu leo hii katika masiku haya machache haya wanafanya ibada za maajabu, za kuvaa nguo nyeusi na kupiga mayowe na kujipiga miili yao na kujikatakata, na kumuuliza kwambia, ni ibada. Tahuzunika, tajaddud alhuzun. Tayib, Mtume alayhi salatu wassalamu alifiwa wakati wake. Alifiwa Mtume alayhi salatu wassalam, Hamza radiyallahu anhu, sayyidu shuhada, alikufa Mtume yuko hai. Mtume alihuzunika wakati ule na akasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Baada ya pale, je, alifanya tajaddud alhuzn tena baada ya hapo? Tayibu, wapo wengi ambao kwamba walikufa baada ya Hamza, kina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, aliuawa kifo kibaya cha kudungwa mavisu. Je, as-salaf waliokuja, watoto wa Ali mfano, Walikuwa wanahuzunika hivyo, wanavaa maguo, wanajikatakata mili, wanaogelea kwenye matope. Maana Husainiyati hii ya juzi ndio nilishangaa. Watu waogelea kwenye matope kweli kweli. Sizungumzie hawa watu waumu mimi. Ah, waumu wana lolota wale michele walale. Waumu wana kitu. Hamna kitu. Mimi nazungumzia wale wenyewe kule. Kum, wapi, Iran, wapi, Najaf, eh? Watu waogelea kwenye matope na kujipiga vichwa vile kichwa kimejaa matope, mtu anajipiga makofi mpaka anaona eh mapanga damu. Alafu wale watu wa Marekani bwana wajanja sana. Wanawachukua wale wanazungumzia kwenye mtandao, angalieni Waislamu wanavyofanya. Naona? Vijana nasoma kwa Kiarabu lakini. Wale jamaa wajanja sana. Wanaekti kwamba ule ndio Uislamu. Sisi tukikwambieni msiingie kwenye Uislamu, angalieni jinsi wana, kama mtu anaweza kujikata mwenyewe mpaka akatoka damu mpaka akazimia, je, mwenzake atamfanyaje? Angalieni, huu ndio Uislamu. Sasa hawa ndugu zetu tukiwaambia huko, nyinyi jamani, hebu zindukeni. Zindukeni jamani, mna nini nyinyi? Basi watu walitabala bala. Ha? Unakuta mtu akaparika. Sasa mimi siwezi kubabaishwa ni mtu anipaparika. Ukimwona mtu ajikuna sana, basi jua ni ule upupu. Ha? Umeingia vizuri. Sasa mwenzako kumuona ajikuna na upupu, wewe wamzidishia. Sasa mimi naambia jamani, zindukeni. Hii dini hii sisi tunawaanzilishi. Alikufa Hamza, alikufa Ali bin Abi Talib, alikufa Uthman bin Affan. Hawa wote tunazungumza waliouawa. Je, as-salafus salih, watoto wa mfano, watoto wa Hussein, sawa, alipokufa, wao walifanya haya? Walikuwa kila mwaka wanajikatakata, wanaogelea kwenye tope, wanaomboleza, wanalia kila mwaka? Ilikuwa inafanyika hivyo? Hashaka ilikuwa haifanyiki. Watu walilia waka wakasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna, na mambo mengine kama hayo yakaisha. Lakini leo mtu afikia asema, jana nilikuwa nimeketi na shekhe wetu hafidhahullah, nani, Sheikh Maulid hapo kwenye neti hapo, sasa wakati naangalia Husainiyati ile, mmoja akasema, yule mkubwa kabisa, bi amkanika, unaweza ukasema badala ya kusema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, basi wewe sema tu inna lil Husain wa inna ila al Husain la rajiun. Tulishangaa kwa pamoja jana pale. Anasema badala useme inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kwa msiba, sisi ni wa Allah na sisi kwake tutarejea. Basi wewe sema inna lil Husain wa inna ila al Husain la rajiun. Sisi ni wa Hussein na sisi kwa Hussein tutarejea. Tulishangaa kwa pamoja pale. Sasa watu wa huku hawajui, akishabikwa lebo ndalaki jeusi na nini, akapewa nini michele kidogo, vyakula vyakula, basi imani hiyo imepanda. Sheikh Ali ambaye alikuwa akifundisha kule Makoza kule, ambaye mimi alinifundisha zamani nikiwa na miaka kama 9 hivi, jana niliketi naye hapa akaniuliza, Sheikh, kuna ndugu yetu mmoja alikuwa ni mrafidhi akafa, akaekwa kidote hapa kwenye uso kama chawa nne. Kile kimaanisha nini? Nikamwambia wewe usiulize swali. Wewe ushasema chawa nne, basi wewe tulia. Ndio jibu lake. Sawa. So. Sasa baadhi ya watu washaanza kushtuka. Kuna nini? Hawa maiti mbona wakifa watu wa ndoa nya nini? Wabandikwa vialama huko. Hebu jamani zindukeni. Kulingania dini kunahitaji mwongozo kutoka kwa salafu sala. Sio kukurupuka tu. Sikurupuke. Lazima tuangalie kitabu kinasemaje, hadithi zinasemaje, wema waliotangulia je, waliyafanya haya? Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, tuweni makini na haya mambo yanayokuja. Sasa mimi nasema yanayokuja, zamani ilikuwa hakuna vitu hivyo. Kwamba mtu maiti kafa aekwe alama kwenye bapa lake la uso, sijui kwenye shavu kama vile Wahindi wale. Hamna hiyo. Fa'ala kulli hal. Sheikh wetu al-Qara'awi atuambia, dallat al-ayatu ala anna adh-dhabha la yasihu illa lillah. Aya imeelekeza kwamba kuchinja hakusihi isipokuwa kuchinjia Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unachinja, umejenga msikiti hasa, alafu unachinja kwanza, kabla ya kuswali unachinja makondo mawili kwanza, tena kwenye giza watu wasione, wamchinjia nani? Huu wote ni msiba hakikati. La yasih, kuchinja haisihi isipokuwa lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunu ibada wa sarfu al-ibadati li ghairi Allah shirk, na kuelekeza ibada kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala nini? Ni ushirikina. Sasa sisi hatuzungumzi haya, labda tutake kumjibu yule jahili mmoja alikuwa akijingatangata na kile kipeperushi cha Abu Anas. Mimi mwenyewe nacheka mwenyewe, nasema jamaa anajingatangata huyo. Taribu sisi ndio hatuja wala tumeshiriki. Ala, sasa kama watu jeshi la Abu Ubaidillah bin Ziyad wako 1,000, nyinyi mko 20,000, mwashindwaje kumnusuru hapo Hussein? Kama nyinyi sio wauaji. Kwa hiyo ni kule kujing'atang'ata, sio? Sisi tukihitaji hayo masala kuyabainisha tutayabainisha, lakini naona hamna haja. Sheikh Suleiman, wewe hujui maana ulikuwa haupo. Mimi naona hamna haja, maadamu watu wanajikuna kuwazidishia upupu. Sawa. Naktafi bihadha. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam.